Hát ez itt a plüss creeperem közelről. Látjátok, ilyen kockás kicsit. És hát itt a magyaró van a háttérben, amit a Mikulástól kaptam, meg cukorkák, meg ott egy ablakos csoki is jobb oldalt.